ہر نیکی کا ثواب اور اس کا اجر ایک اندازے ایک حساب اور اس کی نوعیت کے مطابق ملتا ہے، لیکن صبر ایک ایسی نیکی ہے جس کا اجر اللہ کی طرف سے بے اندازہ اور بے حساب دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بے اندازہ اور بے حساب ثواب اور اجر دیا جاتا ہے۔ صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب عزیز میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر فرمایا۔ اور کئی جگہوں پر یہ فرمایا کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے ترجمے پر آئیے ذرا غور کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ مدد طلب کرو، کس چیز میں؟ مفعول اور آبجیکٹ کو محذوف کر دیا گیا، کس چیز میں تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بتلانا یہ مقصود ہے آبجیکٹ اور مفعول کو حذف کر کے کہ زندگی کے ہر کام اور زندگی کے ہر امر اور زندگی کے ہر معاملے میں تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صبر اور نماز کا دامن تھام لو۔ تمہارا وہ کام کبھی بگڑے گا نہیں اگر تم صبر اور نماز کو لازم پکڑ لو۔ دوسری بات یہاں اور قابل غور ہے کہ اللہ نے یہاں صبر کا تذکرہ پہلے کیا ہے، نماز کا بعد میں کیا ہے، تو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا صبر نماز سے زیادہ اہمیت کی حامل نیکی ہے؟ اس لیے کہ اللہ جس چیز کا تذکرہ پہلے فرماتا ہے وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے بالمقابل اس چیز کے جو بعد میں ذکر کی جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں صبر کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، نماز کو بعد میں، ترتیب یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو کیا صبر نماز سے زیادہ اہم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں صبر کو پہلے ذکر کر کے صلاۃ کو، نماز کو جو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، ایک تاثر دینا، ایک اہم بات بتلانا مقصود ہے۔ کیا؟ کہ زندگی کا یہ سفر بڑا کٹھن ہے، اس لیے کہ آدمی جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک اور مرنے کے بعد سے جنت یا دوزخ میں پہنچنے تک مکمل ایک سفر میں ہے، حرکت میں ہے۔ انسان کوئی لمحہ جامد نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، حرکت پذیر ہے، اور سفر میں صعوبتیں بہت آتی ہیں، بہت سے دشوار گزار مراحل ہوتے ہیں جن سے آدمی کو الجھنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سفر میں ایسے دشوار گزار مرحلے بھی آ جاتے ہیں کہ آدمی صبر کرتا تو ہے لیکن صبر کا پیمانہ اتنا لبریز ہو جاتا ہے کہ چھلک پڑنے کو ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرے، یہاں تو صبر کا دامن ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر نماز پڑھ لے۔ گویا نماز صبر کا متمم اور مکمل ہے، جہاں آدمی سے کوئی چیز برداشت نہ ہو رہی ہو، وہ چیز ناقابل برداشت ہو رہی ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے جا رہا ہو، تو فوراً نماز کی طرف پلٹے، اس سے صبر کو تقویت ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بہت اہم ہے، اس وجہ سے کہ وہ صبر کا متمم ہے، صبر کا مکمل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا ذکر پہلے فرمایا، نماز کا ذکر بعد میں، اس لیے کہ متمم بعد میں ہوتا ہے، مکمل بعد میں ہوتا ہے۔ یوں تو انبیاء بہت سارے آئے، حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن مکمل آپ ہیں، متمم آپ ہیں، خاتم آپ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بعد میں آئے آپ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے آنے والا زیادہ اہم ہے، بعد میں آنے والا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ نبوت کا خاتم ہے، نبوت کا متمم ہے، نبوت کا مکمل ہے۔ تو صلات اپنی جگہ ہے، صبر سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ نماز صبر کا متمم اور صبر کا مکمل۔ اس کے بعد ایک کلیہ بیان کیا گیا، ایک ضابطہ، جنرل رول، کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک شخص کسی الزام میں دھر لیا گیا ہے، پولیس اسے گرفتار کر کے لے جا رہی ہے، حکومت کا پرائم منسٹر یا صدر اس مجرم کو دیکھتا ہے، مجرم اس کو دیکھتا ہے، اور صدر یا پرائم منسٹر اس مجرم کو دیکھ کر کے اتنا کہہ دیتا ہے، گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب بتائیے اس کو کیا بگڑے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کرنے والوں کو دنیا کیا بگاڑ سکتی ہے، جب اللہ نے خود فرما دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آئیے پہلے صبر کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ عربی کے جس لفظ میں سواد بے رے کے حروف ہوں، کسی بھی لفظ میں، کسی بھی ورڈ میں یہ لیٹرز موجود ہوں، سواد بے رے، تو اس لفظ میں روکنے اور بند کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، روکنا، بند کرنا، قید کرنا۔ زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ ایک زندہ جانور کو دور کھڑا کر دیا جاتا اور اسے ایک جگہ باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر اس زندہ جانور کے اوپر نشانے بازی کی تیروں کے ذریعے مشق کی جاتی تھی۔ ایسے جانور کو جسے باندھ دیا گیا ہو اور تیروں سے اس پر نشانہ بازی کی مشق کی جا رہی ہو اور نشانہ بازی کا اسے ہدف بنایا جا رہا ہو، ایسے جانور کو عربی میں مصبورہ کہتے تھے۔ مصبورہ، ظاہر ہے کہ اس ورڈ میں سواد بیرے کے لیٹرز اور حروف موجود ہیں، ظاہر ہے اس جانور کو مصبورہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ باندھ دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المصبورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصبورہ سے منع کیا ہے، یعنی کسی جانور کو باندھ کر کے اس پر نشانے بازی کی مشق کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل عمد کا ایک مقدمہ پیش کیا گیا، جس میں دو ملزم تھے۔ استغاثہ کی طرف سے یہ ثبوت پیش کیا گیا کہ اے اللہ رسول، یہ دو آدمی ملزم کی حیثیت سے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان دونوں میں سے ایک نے مقتول کو قتل کیا ہے، قاتل ہے، اور دوسرے نے مقتول کو پکڑ رکھا تھا. ایک شخص نے مقتول کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے شخص نے مقتول کو قتل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیصلہ سنایا کہ اقتل القاتل واصبر الصابر، قتل کرنے والے کو قتل کر دو اور پکڑنے والے کو قید کر دو. واصبر الصابر، اس کا مطلب ہے صابر معنی پکڑنے والا. جس آدمی نے مقتول کو پکڑ رکھا تھا اس کو عربی میں صابر کہا گیا ہے، اور واصبر کا مطلب قید کر دو. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صبر کے مفہوم میں روکنا اور قید کرنا داخل ہے. عربی میں بوتل کے کاگ کو جو اوپر سے لگایا جاتا ہے ڈھکن، اس کو سیبار کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پر جمع رہتا، قید رہتا، باہر نہیں نکلتا. عربی میں صبیر اس بادل کو کہتے ہیں، سعد دے یہ رے، جو ایک دن اور ایک رات مسلسل آسمان پر چھایا رہے. ظاہر ہے کہ ایک جگہ جمع ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو صبیر کہا گیا. اور صبیر ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس نے مقروض کی ضمانت لے لی ہو. آپ نے کسی سے قرضہ لے رکھا ہے، اب قرض خواہ قرض دار سے تقاضا کرتا ہے کہ میرا قرضہ مجھے دے دے. وہ کہتا ہے بھائی ابھی میں پریشان ہوں، کہتا ہے ضامن لا. اب وہ زید کو ضامن بنا دیتا ہے کہ یہ میری ضمانت لے رہا ہے، یہ ضامن ہے. تو ایسے ضامن کو بھی صبیر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اصل مقروض کی طرح یہ ضامن بھی قرض خواہ کی قید میں آ گیا، بھاگ نہیں سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سواد دے رے کے مادے میں قید کرنے اور روکنے کا مفہوم ہے. ایک لفظ اور دیکھ لے، سیبار کہتے ہیں املی کو، ٹیمرنڈ، املی. املی کو سیبار اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے کھانے سے قبض ہو جاتا ہے، ترشی ہوتی ہے اس میں، املی میں ترشی ہوتی ہے، وہ قابض ہے. قابض کے معنی روک دینے والی چیز. ثابت یہ ہوا کہ سواد دے رے کے مادے میں قید کرنا اور روک لینے کا مفہوم داخل. لغوی مفہوم کے اس آئینے میں آئیے شرعی معنی کی طرف. شریعت میں صبر کی تین قسمیں ہیں، ایک تو صبر علی الطاعۃ، ایک صبر عن المعصیۃ، اور ایک صبر علی المصیبۃ. یہ تین درجات ہیں صبر کے. صبر علی الطاعۃ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی فرما برداری پر نفس کو مجبور کر دینا، اللہ کی تابع داری پر نفس کو روک دینا. مثلا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ آج نماز نہیں پڑھنی ہے، نفس یہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھے فلاں گناہ کا کام کرنا ہے. اب آدمی نفس کو نماز کی ادائیگی پر روک دے، مجبور کر دے، تو یہ صبر علی الطاعۃ ہے. اللہ کی تابع داری پر اور اس کی اطاعت پر نفس کو روک دینا یہ صبر علی الطاعۃ ہے، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. نماز پڑھنے پر نفس کو مجبور کر دینا، نفس کو روک دینا، روزہ رکھنے پر نفس کو روک دینا، نفس کو مجبور کر دینا، اور دیگر نیکی کے کاموں پر نفس کو روک دینا، سے روک دینا نہیں، کو روک دینا، اس پر جمع دینا، اس پر مجبور کر دینا نفس کو، یہ صبر علی الطاعۃ ہے، تاکہ نفس اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت سے نہ نکلے. یہاں بھی دیکھیے صبر کا مطلب روک دینا ہے اللہ کی فرما برداری پر. صبر عن المعصیت کا کیا مطلب ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو روک دینا. دل کہہ رہا ہے گناہ کرنے کو، دل گناہ کرنا چاہتا ہے، اب آدمی اپنے نفس کو گناہ کرنے سے روک دے، یہ ہے صبر عن المعصیت. تیسرا درجہ ہے صبر کا، صبر علی المصیبہ. اللہ نے کوئی مصیبت آدمی کے اوپر ڈال دی، بچہ مر گیا، بچی مر گئی، دکان کو نقصان پہنچا، گھر کو نقصان پہنچا، آدمی کی صحت کو نقصان پہنچا، کوئی بھی آفت ارضی یا کوئی بھی آفت سماوی، کسی بھی مصیبت کے اندر آدمی گرفتار ہو گیا، تو اپنے نفس کو وہ اللہ سے شکوا اور شکایت اور جزا و فضا سے روک دے تو یہ صبر علل مصیبہ ہے۔ مصیبت آنے کے بعد آدمی اپنے نفس کو جزا اور فضا اور اللہ سے شکوا اور شکایت سے روک دے تو اس کو صبر علل مصیبہ کہتے ہیں۔ مصیبت پر رونے کی اجازت ہے، لیکن جزا اور فضا اور تقدیر سے شکوا اور شکایت کرنا یہ بے صبری ہے، بے صبری کی ممانعت ہے، اور بے صبری سے آدمی ہمیشہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صبر اس کے حق میں بہتر اور بے صبری اس کے لیے ہمیشہ نقصان دہ۔ رونے کی اجازت ہے اس لیے کہ رونا یہ فطری چیز ہے کسی مصیبت کے آنے پر، ایک غیر اختیاری فعل ہے، آدمی کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ آدمی کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا کہ اس کے اندر وسعت ہے، طاقت ہے۔ اب کسی مصیبت کے آنے پر رونا یہ فطری بات ہے، غیر اختیاری عمل ہے، اسے تو رونا ہی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے ہیں مصیبت کے وقت۔ آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے صاحبزادے شیرخوار بیٹے ابراہیم حالت نزا میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ماریہ کے پاس تشریف لائے، چشم پرنم کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے، حضرت ماریہ نے نزا میں تڑپتے بچے ابراہیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کی جاکنی کا عالم دیکھا اور موت کی سختی سے اسے الجھتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچے نے آپ کی گودی میں دم توڑ دیا۔ آپ جب سارو قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ مصیبت پر رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا رونا منع نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ مصیبت کے اوپر آنسو بہانا یہ منع نہیں ہے، اس لیے کہ مصیبت کے وقت آنسو کا نکل آنا یہ غیر اختیاری عمل ہے جس پر انسان کو اختیار نہیں ہے، ایک فطری عمل ہے۔ ہاں کسی مصیبت کے وقت بڑے اہتمام کے ساتھ جزا اور فضا کرنا، سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، غریبان چاک کرنا، سر پہ خاک ڈالنا، اور بطور خاص ایسے الفاظ بولنے کا اہتمام کرنا کہ جو نہ رونے والا وہ بھی رونے لگے، اس طریقے کا رونا یہ بے صبری ہے، یہ ممنوع ہے۔ نیز مصیبت کے وقت تقدیر سے اللہ سے شکوا اور شکایت کرنا یہ بھی بے صبری ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ مثلا مصیبت کے وقت کوئی یہ کہے اللہ کو میں ہی ملا تھا کہ یہ مصیبت میرے اوپر ڈال دی، پوری دنیا کے اندر اور انسان نہیں تھے، اللہ نے میرے ہی اوپر یہ مصیبت ڈالنی تھی، یہ تقدیر سے شکوا اور شکایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوا اور شکایت ہے۔ اس طریقے کی بات کہنا یہ بے صبری ہے اور بے صبری کفر ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کسی آدمی کے انتقال پر ہے بے وقت موت ہوئی ہے، بے وقت موت ہوئی ہے، یہ جملہ بھی بے صبری کا جملہ ہے، اس لیے کہ اس جملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہنے والا یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میت کی صحیح موت کا علم نہیں ہے، اس کی موت کے وقت کا صحیح علم نہیں ہے، بے وقت موت ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت سے پہلے اس کی جان نکال لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی موت کا صحیح وقت معلوم نہیں تھا۔ تو اس طریقے کے جملے تقدیر سے شکوا اور شکایت اور اس طریقے کے جملے بے صبری کے جملے ہیں، ان تمام جملے سے منع کیا گیا۔ رونا ممنوع نہیں ہے۔ اچھا رونا اور صبر دونوں یکجا کیسے ہو ہو سکتے ہیں. اس کو میں سمجھاؤں, رونا بے صبری نہیں ہے. تو رونا اور صبر دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. اب تو بہرحال ڈاکٹروں نے طرح طرح کے مخدرات سن کر دینے والی دوائیں ایجاد کر دی ہیں. پہلے ایسا تھا کہ کسی کے دانت میں اگر درد ہو, دانت اکھاڑنا ہے, تو دو تین آدمی پہلے مریض کو پکڑ لیتے تھے. پہلے سن کر دینے والی دوا کو کم استعمال کیا جاتا تھا چھوٹی چھوٹے امراض کو ڈیل کرنے کے لیے. تو ایسے ہی زمانے میں کسی آدمی کے دانت میں درد ہونے لگا, اب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا, کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے دانت میں بہت درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا کہ تیرا دانت نکالنا پڑے گا. کہا کہ نکال دیجیے, فیس کتنی ہوگی؟ 100 روپے. ڈاکٹر کہتا ہے دو تین کمپاؤنڈروں سے پکڑ لو اس کو. کمپاؤنڈروں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا, وہ چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, اور ڈاکٹر نے اس کا دانت بڑی بے رحمی سے باہر نکال دیا. دیکھو چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, لیکن بعد میں ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ, یہ لیجئے آپ کی 100 روپیہ فیس. دیکھیے رو بھی رہا ہے اور ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے, فیس بھی دے رہا ہے, اس کا کیا مطلب؟ یہ رونا یہ غیر اختیاری عمل تھا, اللہ نے اس کو رونے سے نہیں روکا, اس لیے کہ یہ رونا اس کا فطری تھا مصیبت کے وقت. تو رونے کے ساتھ ساتھ صبر کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے. تو صبر کے تین درجات ہوئے, صبر علی الطاعۃ اور صبر عن المعصیت اور صبر علی المصیبہ. مصیبت کے وقت صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو جزا اور فضا سے روک لے, تقدیر سے شکوہ اور شکایت نہ کرے, اور زبان سے ایک کلمہ نکالے جو کلمہ صبر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ کلمہ صبر قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ بشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو ان کو. صبر کرنے والے کون؟ تعریف کی جا رہی ہے صبر کرنے والے, صابر کی تعریف کی جا رہی ہے, قرآن کی تعریف, قرآن کی ڈیفینیشن صابر کی. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. صابر کون ہے؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه, جب اس کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی, مصیبت نکرہ ہے, اور عربی کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ نکرہ جب کہیں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم عام ہوتا ہے. ایک لڑکا, کوئی بھی لڑکا, اگر ایک لڑکی, کوئی بھی لڑکی, مصیبت, کوئی بھی مصیبت چھوٹی یا بڑی اس کے اوپر آئے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے ذرا اس ٹکڑے پر غور کر لیتے ہیں. انا للہ کا مطلب کیا ہوا؟ بے شک ہم اللہ کے ہیں, و انا الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو جب چیز اللہ کی ہے, اللہ نے لوٹا لی, آپ کو پریشان ہو رہے ہیں. تقدیر سے شکوہ اور شکایت کیا مانا؟ اور ایک مفہوم اور, انا للہ, ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کو آقا نے بازار میں کچھ خاص چیزیں لانے کے لیے بھیجا ہے. اب اگر غلام آقا کے حکم کی تعمیل میں وہ کام نہ کرے جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا ہے, لوٹنے پر ظاہر ہے اس کو قرار واقعی سزا تو ملنی ہی ہے. ایسے ہی جب ہم نے کہا کہ انا للہ, ہم اللہ کے ہیں, تو ہم اقرار کریں کہ اللہ تو نے ہمیں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے اور ہم وہ مقصد پورا کر کے آنے والے ہیں, ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آدمی یہ بات کہے تو اسے تیاری بھی کر لینی چاہیے نا, آقا نے کس غرض کے تحت اسے بھیجا ہے. حیرت کی بات ہے, یہ جملہ آدمی ادا کرتا ہے لیکن مفہوم نہیں سمجھتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو یہ کلمہ صبر ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئے, یہاں تک کہ چراغ بجھ جائے وہ بھی ایک مصیبت ہے, آدمی فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بتی چلی جائے آدمی کو تھوڑی تکلیف, وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز کھو جائے, تکلیف ہوئی, مصیبت آئی, فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے. یہ کلمہ صبر ہے, اور صبر کے اندر بڑی قوت ہے, بڑی قوت ہے. حضرت طالوت 313 مومنین کو لے کر کے جالوت کے مقابلے میں جا رہے ہیں, دوسرے پارے کے آخری صفحے میں پورا بیان ہے. لشکریوں سے کہہ دیا گیا کہ آگے ایک نہر کے اوپر تمہاری آزمائش ہونے والی ہے, تمہارے اوپر پیاس پاری کی جائے گی لیکن دیکھو کوئی پانی نہیں پیے گا. بہت زیادہ جس کو پیاس لگی ہے وہ چلو پی سکتا ہے, زیادہ پانی نہیں پینا. فرما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. تالوت جب اس لشکر کو لے کر کے چلے کہا کہ اگلی نہر کے اوپر تمہاری آزمائش ہونے والی ہے, پانی نہیں پینا, پیاس تاری کی جائے گی. اس نہر کے اوپر پہنچے تو اس میں جو اعلیٰ درجے کے مومن تھے انہوں نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, کچھ اور کمزور قسم کے ایمان والے تھے انہوں نے پیا لیکن تھوڑا پیا, اور بعض لوگوں نے خوب ڈٹ کر کے پی لیا, کھینچ کر کے پانی پی لیا. اور اس کے بعد جب آگے بڑھنا ہوا تو جنہوں نے زبردست پانی پی لیا تھا, خوب پانی پی لیا تھا, انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, اب ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رہ گئی. لیکن جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ نہ جاؤ, ہم لوگ اب اور تھوڑے رہ گئے, 313 تو ایسے بھی اب ہم جا رہے ہیں, بقیہ سب چھانٹ دیے گئے, اتنے ہی آدمی رہ گئے جو میدان بدر میں تھے, 313 آگے بڑھے. اور انہوں نے یہ کہا کہ کم من سیئۃ قلیلۃ غلبت سیئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. ایک پیغام دیا جا رہا ہے مومنین کو کہ دیکھو 313 ہے, جالوت کے مسلح لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, قلیل تعداد میں, اور ایمان کے جذبے کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں یہ 313 مسلمان بہت چھوٹی چھوٹی جماعتیں, قلیل تعداد میں موجود جماعتوں کو بہت بڑی تعداد کے اوپر اللہ نے غالب فرمایا ہے اپنے حکم سے, گویا کہ شکست اور فتح کا معاملہ یہ اللہ کے ہاتھ میں, چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت کے اوپر غالب کر سکتا ہے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پہلے آزمایا گیا, صبر میں پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا, اور اللہ نے فرمایا جب یہ جالوت کے لشکر کے مقابلے میں آئے ولما برزوا لجالوت وجنوده جب وہاں پہنچے پھر انہوں نے صبر کی دعا دی, قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, اے اللہ ہمیں صبر عطا کر, ایسا نہیں کہا صبر ہمارے اوپر اڈیل دے, یہ آدمی کھڑا ہے یہ آدمی اب دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ صبر اڈیل دے. اب پانی جب اڈیلیں گے تو پانی اس کے چاروں طرف آ جائے گا, یعنی گویا اے اللہ ہمیں صبر سے ڈھانپ دے, چاروں طرف سے ہمیں صبر سے گھیر دے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی, سب بھی تقدامنا ان کے قدموں کو جما دیا, وانصرنا علی قوم الکافرین, اللہ تعالی نے قوم کافرین کے اوپر ان کی مدد کی صبر کے ذریعے, اللہ نے انہیں ثابت قدمی کی توفیق دی, اور ثابت قدمی سے جب لڑے تو اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی. وہ کہ صبر ایک بہت ہی زبردست چیز ہے اور بڑی طاقتور ہے. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا دشمن تمہارے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں, آج دنیا دیکھو مسلمانوں کو تباہ کرنے اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست نابود کرنے کی سازشیں دن و رات, اور خاص طور سے یہودی لابی